Ранішні серыял. Добрыя раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Праз хвіліну-другую Жермен ужо садзілася ў таксі, якое прывезла сюды Эвету і чакала дагэтуль новага кліента. «У Жуанвіль, уздоўж Марны, я скажу, дзе спыніцца». Жермен супакоілася, узяла сябе ў рукі. Чакаць яна ўжо больш не магла, трэба было нешта рабіць. Вуліцы былі пустыя, толькі некалькі грузавікоў з гароднінай праехалі на рынак. Менш чым праз паўгадзіны таксі ўехала ў Жуанвіль. Трохі пазней Жермен спыніла машыну каля вялікай адзінокай вілы на беразе ракі. «Чакайце мяне, калі ласка!» Яна пазваніла. Ведала, што няхутка адчыняць. Да таго ж, як пачула першыя мяккія крокі за дзвярыма, дакладней перш чым, напружыўшы слых, угадала іх, званіць прыйшлося некалькі разоў. Цяпер чакала, пакуль гаспадар уважліва разгледзіць яе праз вочка ў дзвярах. Нервавалася. Ішоў дождж. Яна была ўжо ўся мокрая. «Гэта я», – сказала Жермен. «Адчыні». «Ах, прынесла ж цябе халера», – прабурчаў за дзвярыма бацька. Аднак адчыніў. Зачыніўшы за ёю дзверы, запаліў ярчэйшае святло і запрасіў дачку ў пыльную няпаленую залу. Там было сыра, непрыбрана, пахла цвіллю. «Не вярнуўся муж?» – спытаў бацька, хутаючыся ў халат, асцярожна сеў у старое крэсла. «Калі б вярнуўся, мяне б тут не было». Гэты вялізны чалавек з гадамі стаў азызлы. Твар у яго праз хваробу сасудаў барвовіў летні да сінявы, а пад вачыма з'явіліся страшэнныя мяшкі. Час ад часу ён дакранаўся рукою да распухлай ад падагры нагі. Бацька глядзеў на дачку з цікаўнасцю, не без іроніі, але і крыху задаволена. «Ну, як жывеш? Не заязджаеш. Не варта за дужа казырыцца. Калі я іншы раз думаю пра ўсё, што ты мне колісь напляла, пасля пра гэта. Я прыехала пагаварыць з табой сур'ёзна. Ты ведаеш Марселя? Ты ж не лічыш, мусіць, што я ведаю толькі аднаго Марселя. Ты б хоць прозвішча сказала, а не задавала загадак. Што з ім здарылася, га? У турму засадзілі». Яна не стала абурацца, толькі прашаптала. «Я не ведаю. Ён яшчэ не вярнуўся дамой сёння ноччу. І я выпадкова знайшла ў яго кішэні аднаго з тваіх парсючкоў. Калі ён прыходзіў да цябе? Калі?» Бацька, якога ўсе ведалі як пана Франсуа, праводзіў на гэтай вялізнай цаглянай вілі толькі ночы і выхадныя. У самым цэнтры Парыжа, каля сабора святой маці Ларэты, за два крокі ад залы мастацкіх выстаў Друо, у яго быў вялікі салон антыкварыяту, які больш выдаваў на краму старызніка. У магазіне можна было знайсці ўсё. Старадаўнія фатэлі, сакрэтнікі, жаўцелыя стампы, карціны, нібыта арыгіналы, кітайскія забаўкі з нефрыту, вырабы са слановай косці. Там, таксама як і на вілле, было пыльна, адусюль патыхала старызную, ды сам гаспадар крамы быў заўсёды ў пракаветным завэцганым касцюме, які проста вісеў на ім, локці свецяцца, засалены каўнер ажно блішчыць. «Ні, 3-4 назад», – адказаў ён. У глыбіні магазіна можна было ўбачыць на паліцы некалькі бясхвостых парсючкоў, адзін з якіх, знойдзены ў кішэні ў марселевым паліто, так усхваляваў Жермен. А ў падсобным памяшканні гэтых парсючкоў была цэлая скрыня. Калісьці іх было 1000, падобных адзін на адзін, як дзве кроплі вады. Адсутнасць звычайнага скручанага хвосціка, які надае жывым парсючкам такі вясёлы выгляд, рабіла іх фарфоравых братоў вельмі прыкметнымі. Некалькі гадоў таму ў краму прыйшоў коме-ваяжор і паказаў пану Франсуа адну такую забаўку. «Гэта сапраўдны лімошскі фарфор», – растлумачыў ён. «Іх роўна 1000, абсалютна аднолькавых. Не буду расказваць пра тонкасць фарфору і колеру, самі бачыце. Гэта частка велізарнага заказу. Партыя розных жывёлін на экспарт. Што здарылася і пра што думаў мастак, як так магло выйсці, што на заводзе ніхто не прыкмеціў памылкі, не ведаю. Так ці інакш праца была выканана, калі ўрэшце нехта заўважыў, што парсючкі бясхвостыя. Ну дык вось, пан Франсуа. Без хвостых іх ніхто не хоча купляць. Я аддаю вам усю партыю 1000 штук. Колькі вы за яе дасце?» Гаспадар назваў смяхотную цану, і назаўтра у яго былі поўныя скрыні гэтага дабра. За год ён прадаў толькі 2 парсючкоў. Кожны раз, калі паказваў забаўку кліенту, той круціў галавою. Шкада як, што хвост адламаны. Ён не адламаны, яго ніколі не было. Аднак патроху парсючкі знікалі адзін за адным з крамы. Больш таго, тыя кліенты, што забіралі іх, не прадавалі забаўкі зноў, не шукалі нічога ў магазіне, толькі пыталіся, ледзь пераступіўшы парог. «У вас ёсць фарфоравыя парсючкі?» Пры гэтым адбывалася нешта зусім дзіўнае. Калі кліент пытаўся пра цану, гаспадар думаў больш, чым звычайна, і называў амаль кожны раз іншую – 22 франкі, або 21 ці 23, радзей менш за 20, а іншы раз, напрыклад, і ўвогуле толькі 1 франк. 22 франкі – 22 гадзіны. Вось што гэта значыла. 10 гадзін вечара. 1 франк – гадзіна ночы. У гэты час пан Франсуа мусіў чакаць кліента ў сябе на віле. Такім чынам, усе гэтыя людзі маглі прыходзіць да гаспадара ў краму, і ніхто чужы ні пра што не здагадваўся. Дый госцю нават новаму не трэба было нічога расказваць, толькі ён пытаўся пра парсючкоў, як адразу ж рабілася ясна, што прыслаў яго сюды свой чалавек, які прадаў яму арыгінальную забаўку, і гаспадар назначаў кліенту час спаткання ў Жуанвілі. «Ён прынёс табе што-небудзь?» – спытала Жермен, утупіўшыся позіркам у бацьку. «Гэты раз не», – паціраў той хворую нагу. Марсель прыходзіў да яго 3 ці 4 дні назад, а 5-6 дзён таму гаварыў з ёю пра паездку ў горы. «Ну, і чаго яму ад цябе было трэба?» – спытала яна. «Ну, таго, дзеля чаго звычайна прыходзяць, калі з грашыма не выкрутка. Бабкі прасіў. Калі ў іх ёсць што піхнуць мне, тады яны памяркоўны і прымаюць маю цану моўчкі. А як не свеціць нічога, дык тон у іх мяняецца. Песня адна і тая ж. Вы няблага зарабілі на мяне. Апошні раз вы мяне абдурылі. Вы б маглі пазычыць мне колькі 1000, пакуль выгарыць справа?» І тут яны пачынаюць расказваць, на што выйшлі. Ну, сенсацыйны проста палотны, Ренуар, Сезан, а то ж, ну і старыя майстры. Праз тыдзень прынясу. Не, праз 5 дзён, добра? Ну, трэба, каб я пачакаў зручнага выпадку, разумееце? Гэта ж больш у вашых інтарэсах, чым у маіх. Які будзе мой заробак, а які ваш? Ён перадаў усё гэта ляніва, з пагардаю і ўздыхнуў. Усе аднолькавыя. Думаюць, я скупы. Дзіўлюся нават, як гэта хто з іх не прыйдзе сюды, каб прыкончыць мяне ды прыхапіць мае бабкі. Бо ж думаюць, я сплю над імі, што матрац у мяне набіты купюрамі, золатам. Зрэшты, Жермен знала, што бацька не быў скупы. Яна была, бадай што, адзіны чалавек, які ведаў яго. Бацька не быў скупы. Ён быў маніяк. Мала якія з карцін і іншых каштоўнасцей, з тых, што кралі яму на вілах і ў багатых кватэрах гэтыя дурні, як казаў бязмерна пагарджаючы кліентамі пан Франсуа, прадаваліся. Аматар мастацтва згаджаўся развітацца з некаторымі набыткамі толькі тады, калі яны выклікалі ў яго сумненню ў сваёй арыгінальнасці або былі відавочна другарадныя. Лічылі, што нявартыя рэчы ішлі ў Амерыку, а большасць калекцыі, творы сапраўды каштоўныя, заставаліся на віллі. І па вечарах стары у адзіноце за салодую аглядаў сваё багацце. «Ты яму што-небудзь даў?» – спытала Жермен. «Не». «А што ён табе сказаў?» Яна добра ведала бацьку, менавіта таму, што ведала, і пайшла аднойчы з яго дому. Ёй не было тады яшчэ і 20. Адзін з яго кліентаў, 22-гадовы хлопец, загінуў, здабываючы бацьку антыкварную рэч. Ён таксама купіў у аднаго з ранейшых кліентаў бясхвостага парсючка. Прыйшоў у краму, на сценах якой віселі жудасныя літаграфіі ў чорных рамках. Хто б мог надумацца шукаць у гэтым склепе якія-небудзь шэдэўры? Жермен выпадкова апынулася сведкам іх размовы. «Толькі 2000!» – упрошваў малады чалавек. «Я клянуся вам, я прападаю без іх. Мая сяброўка хворая, трэба рабіць аперацыю. Я не хачу пасылаць яе ў дзяржаўны шпіталь, вы разумееце?» Бацька ўздыхнуў. «Што ты мне прынёс апошні раз?» «Маленькага Матічэлі? Ну вы ж памятаеце, вы далі мне хіба толькі за адну раму. Я пытаўся пасля і ведаю, што карціна каштуе сама меней 100 000 франкаў. Але ж яе яшчэ трэба прадаць і не папасціся. Бачыш, дружок, а я таксама бедны чалавечак. Прынясі мне што-небудзь сур'ёзнае, і я заплачу табе як след. Я не настолькі багаты, каб строіць сябе філантропа. Але ж гэта будзе... «Толькі аванс», – прасіў малады чалавек. «За што аванс?» «Ну, за тое, што я на днях прынясу, а ў цябе ёсць на прыкмеце што-небудзь вартае?» – спытаў бацька. Ясна было, што не. Хлопец вагаўся, расчырванеўся. «Ось калі б ты прынёс мне Мане, толькі аднаго!» «Маленькага Мане», – сказаў бацька. І ў той час ён захапляўся Мане. У яго пастаянна было якоесьці галоўнае захапленне. Шаноўныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка.